złotych. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 14, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Przedstawi go Artur Ewertowski. Małopolska, Podkarpacie Świętokrzyskie to regiony, gdzie spodziewane są największe ulewy. W serwisie sprawdzimy, jaka jest tam sytuacja. Po rekonstrukcji rządu mają powstać dwa nowe super resorty. Będzie też mniej mini wiceministrów, tak wynika z nieoficjalnych rozmów z politykami. Donald Trump miał grozić prezydentom Rosji i Chin zrzuceniem bomb na ich stolice. Stacja CNN pokazała zrobione potajemnie nagranie. Województwa małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie to aktualnie regiony najbardziej zagrożone ulewami. W ciągu najbliższej doby padać będzie jednak niemal w całym kraju. W Małopolsce to powiat nowotarski jest jednym z tych z najwyższym, trzecim stopniem ostrzeżenia przed intensywnymi opadami. Nieprzerwanie pada tam od wczorajszego wieczora. Potok Słonka, który spowodował olbrzymie zniszczenia dwa lata temu, na razie jest jednak w korycie. Na razie tu jest spokój. No widzi pani, że rzeka jeszcze mała idzie. Ostatnio jak szła, to zerwało mostki. Jak jest ulewa, to jest taki poziom właśnie. Oni poszerzali to koryto, bo zalewało tutaj domy. Tych burz takich właśnie, to się boimy, nie? Nawał nic takich. Ale u nas to sobie dziękować Bogu spokojnie. Ja osobiście się cieszę, że pada, bo już tak było sucho, że coś okropnego. A z mieszkańcami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Teraz sprawdzamy, co dzieje się w Łańcucie w Podkarpackiem. Tam pogoda się poprawiła, ale alerty nadal obowiązują, a deszcz pada, donosi nasza reporterka Anna Orzeł. Strażacy i zawodowi i ochotnicy pracują drugą dobę z krótkimi przerwami na sen i regenerację. Tak będzie przez najbliższych kilka dni, zapewnia starszy brygadier Marcin Filip, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Łańcucie. Dostępnych mamy druhów ochotników ze wszystkich jednostek OSP, czyli z 15 jednostek w KSRG oraz 16 jednostek spoza tego systemu, z tych mniejszych jednostek. Dodatkowo mamy do dyspozycji funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, to jest też ponad 50 osób. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanu wód. Anna Orzeł, Polskie Radio. Nie jeden, a dwa super resorty powstaną po rekonstrukcji rządu. Tak wynika z nieoficjalnych rozmów z politykami. Powstać mają dwa ministerstwa energii i gospodarki. Znajdą się w nich obszary, którymi zarządzają dzisiaj ministrowie rozwoju, przemysłu, klimatu, aktywów państwowych, a może nawet funduszy. Pomysł chwali Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Dwa silne resorty, jeden zajmujący się gospodarką, a i drugi energią, co jest poważnym problemem od kilku lat. No niestety taką Polskę odziedziczyliśmy w opisie. To jest rozwiązanie, które samą konstrukcją powinno dać dobry efekt. W ramach rekonstrukcji zmniejszona o 20% ma zostać także liczba wiceministrów. Do kolejnego spotkania liderów koalicji ma dojść w przyszłym tygodniu. Dzisiaj zdecydowano, że rekonstrukcja zostanie przesunięta o tydzień. Nowa data to 22 lipca. Za oceanem media żyją ujawnionymi przez CNN nagraniami ze spotkania prezydenta USA z darczyńcami. Donald Trump opowiada na nich, jak groził Władimirowi Putinowi zrzuceniem bomb na Moskwę. Putinowi powiedziałem, jeśli wejdziesz na Ukrainę, to zrzucę bomby na Moskwę, nie będę miał wyjścia. On powiedział, że mi nie wierzy, ale prawda jest taka, że uwierzył w 10%. Później powiedziałem to samo prezydentowi Chin. Jeśli wejdziecie do Tajwanu, zrzucę bomby na Pekin. Myślał, że zwariowałem. Stwierdziłem, że nie będę mieć wyjścia. On też uwierzył w 10%, ale nigdy nie mieliśmy problemów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że nie wiadomo, czy doniesienia CNN są prawdziwe, gdyż jak się wyraził, pojawia się wiele fejków. W Turcji sąd zakazał dostępu do chatbota Grok używanego w serwisie społecznościowym X. Po aktualizacji zaczął on m.in. używać wulgaryzmów i ubliżać politykom. Mocno przy tym ucierpiał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Chatbot ubliżał jemu, a także jego rodzinie. Dodajmy, że za znieważenie głowy państwa grozi w Turcji do 4 lat więzienia. Platforma podała natomiast, że podjęła działania w celu zablokowania mowy nienawiści. Jesteśmy świadomi ostatnich postów Groka i aktywnie pracujemy nad usunięciem nieodpowiednich treści, podało szefostwo firmy, której właścicielem jest Elon Musk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przywódcy społeczności w Rapa Nui szukają sposobów łagodzenia szkód, próbując wszystkiego. Od zabiegów chemicznych, takich jak pokrywanie posągów odpornym na wilgoć sprayem, po wykonywanie skanów 3D posągów za pomocą dronów, zanim zostaną utracone. Jednocześnie naukowcy cały czas wyjaśniają, w jaki sposób Moai powstały, ale też co stało się z ludźmi, którzy je wybudowali. Najnowsze ustalenia wskazują, że winni byli ludzie, którzy w XIX wieku zaczęli przyjeżdżać na Rapa Nui i przywieźli ze sobą choroby, na które tubylcy nie byli odporni. See contact with the outside world brought diseases that killed hundreds. And slave raiders kidnapped thousands of inhabitants throughout the 19th century. Kolejnym problemem było niewolnictwo. Co ciekawe, na wyspie znajdowane są też wciąż nowe posągi, o czym mówią autorzy kanału Jasna Strona. Naukowcy znaleźli nowy posąg na Wyspie Wielkanocnej wewnątrz krateru starego wulkanu. Byli pewni, że skatalogowali już wszystkie Moai, ale to odkrycie zmienia stan naszej wiedzy. Po pierwsze, Moai rzadko występowały samotne. Zwykle słyszymy o większej liczbie na tym samym obszarze. Po drugie, jest to pierwszy Moai znaleziony na dnie jeziora. A to oznacza, że Wyspa Wielkanocna ma jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. O czym przekonuje Ewa Mierzejewska, wróci z Przystankiem Świat w przyszłym tygodniu. A teraz będzie piosenka romantyczna. Wszak są wakacje, czas kolonii i obozów, pani Troy. Everybody loves you, babe. J mark your face, lining on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, card, don't speak, you said it. Look at you, skip the application interview. Like Marabou. Look, look at you. Yvonne, One of Your Girls, a ja teraz zaglądam do archiwum listy przebojów programu trzeciego, tej dawnej sprzed lat, 26 lat temu na szczycie była ta piosenka, ależ to były czasy. 9 lipca 99, Beautiful Stranger, Madonna. If I'm smart, then I'll run away. But I'm not, so I guess I'll stay. Na, 26 lat temu tego dnia Madonna na pierwszym miejscu listy. Zapraszamy do reklamy. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock Premium. Jedno opakowanie 600 gramów plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. 2 plus 1 za grosz. Dlatego w środę zakupy robię w moim Lidlu. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Leroy Merlin wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White już za 167 zł. 10 litrów z litrową dolewką gratis. Idealna na ściany i na sufity. Tak, 10% farby dostajesz gratis. Do Leroy, oszczędzisz właśnie tam. Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofa. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odporny smartwatch Garmin Instinct 2 Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 14.31. Palec pod budkę. Czas na lekcję języka polskiego. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pytają mnie państwo, dlaczego mówi się sam jak palec. Przecież palec nigdy nie jest sam, ponieważ ma inne palce do towarzystwa, a więc frazeologizm wydaje się nie tylko nielogiczny, ale i nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości. To zależy, o którym palcu mowa, bo kiedy spojrzymy na kciuk, to trzeba przyznać, że sterczy tak jakoś samotnie. I to właśnie o niego chodzi w powiedzeniu sam jak palec, ponieważ nasi przodkowie palcem nazywali wyłącznie kciuk. Wyraz palec pochodzi prawdopodobnie od dawnego przymiotnika pal w znaczeniu gruby, co dobrze oddaje wygląd naszego kciuka. Pozostałe palce nazywano parstami albo pirstami, stąd właśnie słowa naparstek, pierścień i zdrobniale pierścionek. Pierwotny palec został z czasem zastąpiony nazwą kciuk. To słowo pochodzi prawdopodobnie od dawnej formy krzciuk, która ma związek z czasownikiem krzcić, czyli dzisiejszym chrzcić. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, kciuk to palec, którym kapłan w czasie chrztu kreśli na czole znak krzyża. A skoro już mówimy o dłoniach, to nie zapominajmy o stopach. Pan Miłosz pyta, dlaczego mówimy na stopie zawodowej. Co to za stopa? Chodzi o dawne, ale wciąż funkcjonujące znaczenie wyrazu stopa, czyli dolna część czegoś, to, na czym się stoi, na czym się opiera, podstawa. To znaczenie zaczęto traktować metaforycznie. Stąd znajomość na stopie zawodowej to znajomość oparta na stosunkach zawodowych. Znajomość, której podstawą są stosunki zawodowe właśnie.

what the world and everything you ask to embrace yourself. Cause grace and peace, I know this world and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions. You'd have me tell no lies. You'll always ask what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. I need you. The things you say, your platforms just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your platforms just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Thank you. Tu Myśliwiecka 357. A co tam pani Elżbieto u Bolesława? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 9. Mistrz politycznego PR-u. Część 2. Wspomniany zjazd gnieźnieński był wielkim widowiskiem i to dzięki niemu, a także dzięki grze Kośćmi Świętego, Bolesław wszedł na arenę międzynarodową z przytupem. Potem świetnie wykorzystał atrybuty, które uzyskał, świętą włócznię cesarską. Bruno nawet powoływał się na nią w tym liście. A skoro jesteśmy przy broni, Gall pisze o siłach zbrojnych Chrobrego. Z Poznania mógł wystawić 1300 ciężko zbrojnych jeźdźców i 4000 tarczowników pieszych. Z Gniezna 1500 i 5000 pieszych i tak dalej. Nawet jeżeli te liczby są przesadzone, robią wrażenie. A archeologia dostarcza nam informacji o wysokiej jakości ich uzbrojenia. Ta armia, wielka, dobrze uzbrojona armia, była wyrazistym wskaźnikiem statusu polskiego księcia. Przypomnijmy sobie, jaką radość sprawił Ottonowi III, podarowując mu jeden taki hufiec zbrojny. Odkrycia archeologiczne poszerzają nam wiedzę o państwie Piastów. Czasami nadmiernie eksponują wątki skandynawskie. Może się w przyszłości okazać, że to, co dziś traktujemy jako znaleziska pochodzenia skandynawskiego, to przedmioty rodzime, wykorzystujące w swoim oryginalnym wzornictwie bardzo szerokie horyzonty ludzi zamieszkujących nasz kraj. Ciekawe na tym tle jest cmentarzysko w Bodzi. Znajdują się tam elitarne groby przynależne do różnych kultur. Skandynawów, Rusinów z wpływami wareskimi. To dobrze się wpisuje w strategię przechwytywania drugich synów, pretendentów do tronu, opozycjonistów, stworzenia z nich takiego swoistego korpusu, będącego źródłem informacji i wpływów. Gdy po raz pierwszy słuchałam wykładu profesora Buko o odkryciach z Bodzi, pomyślałam, co to ma być? Kampus Erasmusa? Osiedle chronione? Bogacze z ościennych krain mieszkają sobie w jednym miejscu w Polsce, bezpiecznie, spokojnie, kultywując własne zwyczaje, jakby to one właśnie, te odrębności, były powodem, dla których są nad Wisłą. Być może od takich specjalnych gości uczyła się Świętosława języka i obyczajów Skandynawów, zanim wyruszyła na północ. Pierwsi Piastowie potrafili grać niuansami zagranicznych konfliktów. Gościli uciekinierów politycznych i zapewne tworzyli z nich dział zagraniczny, źródło wiedzy o ościennych dworach i podstawę do gry o sąsiednie trony. Innymi swoistymi wizytówkami średniowiecza

pytał, czym King naprawdę żył. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mike Patton i Faith No More. A co my mamy dla Państwa na koniec dziś? Ulala! No dobrze, trochę będzie magicznie, więc wyjaśniam, że w kwestii magicznych zdjęć odezwiemy się do trzech osób za chwilę. A tu Myśliwiecka 357 dziś już się kończy powoli. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, dziękujemy. Jakaś burza w tle? Narasta. Katarzyna Filc-Wojtkowska i Piotr Mec po 15. Pa, pa! We'll be right back.